السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم انشاءاللہ صفحہ نمبر 41 سے پڑھیں گے, 41 پیج نمبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی کل کبد رتبت اجر. فی کل کبد, کبد ہر کبد میں. ایک تو ہے نا قرآن مجید میں خلقنا الانسان فی کبد, اس کبد کا کیا مطلب ہے اور اس کبد کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہے مشقت, اور یہ کبد یہ جسم کے عضو کو کہتے ہیں لیکن اصل میں یہ پیٹ کو کہتے ہیں. فی کل کبد رتبت اجر, رتبہ مانا جو کام کر رہا ہو, ایسا عضو جو کام کر رہا ہو تازہ ہو اس میں بھی اجر ہے. رتبہ یعنی تازہ جو ہے, یہ ایک ایڈیم ہے لیکن اس کا مفہوم آپ کو یہ حدیث پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش یا عطش فوجد بئرا فنزل فیہا فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشکر اللہ له فغفر له قالوا یا رسول اللہ وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رطبة أجر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما, ایک بار, رجل یمشی, ایک آدمی چلتا جا رہا تھا, بطریقن, ایک راستے پر, اشتد علیہ, سخت ہو گئی اس پر, شدید ہو گئی اس پر, العطش پیاس, یعنی اسے سخت پیاس لگی. فوجد بئرن, تو اس نے پایا ایک کنویں کو, فنزل فیہا, تو وہ اترا اس میں, فشریبا, اور پھر اس نے پانی پیا, ثم خرج, پھر وہ کنویں سے باہر نکلا, فاذا کلبن, تو وہاں پر ایک کتا, یل ہسو, ہانپ رہا تھا, یأکل الثرا, وہ کھا رہا تھا کیچڑ کو, من العطش, پیاس کی وجہ سے. فقال الرجل, تو آدمی نے کہا لقد بلغ هذا الكلب, لقد بے شک, بلغ پہنچا ہے, هذا الكلب, اس کتے کو, یہ مفعول کا معنی کریں گے کو والا, اس لیے کلبہ آیا ہے. اگر لقد بلغ هذا الكلب کہیں تو پہنچا ہے یہ کتا, ٹھیک ہے نا, تو معنی اور ہو جائے گا, پہنچی ہے اس کتے کو, من العطش, پیاس سے, مثل الذی, مثل اس پیاس کے جو کانا تھی, بلغا, پہنچی, منی, مجھ سے یا مجھے. فنزل البیرا, تو وہ اترا کنویں میں, فملا, پھر اس نے بھرا, ملا, اس نے بھرا, خفہ, اپنے موزے کو, ما ان, پانی سے, ثم, پھر, امسکا, اس کو پکڑا, ہو یعنی اس موزے کو پکڑا, بی فی ہی, ساتھ اپنے منہ کے, فی یا بی فمی ہی اصل میں, لیکن جب جری اعراب آتا ہے تو میم اڑ جاتا ہے, اس کی بجائے یا آ جاتی ہے, بفی ہی, بفمی ہی ہے اصل میں, ہے نا, لیکن بفی ہی پڑھیں گے اس کو. تو پھر اس نے پکڑا اس موزے کو, بفی ہی, اپنے منہ سے, حتی رقیا, یہاں تک کہ وہ اوپر چڑھایا, فسق الکلبہ, پھر اس نے پانی پلایا کتے کو, فشکر اللہ له, تو اللہ نے اس کو شکر ادا کیا, اللہ اللہ نے لہو اس کا، کیا مطلب؟ یعنی اس کی قدردانی کی، فغفر لہو پھر معاف کر دیا اس کو. قالو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، وَإِنَّ لَنَا اور کیا بے شک، لنا ہمارے لیے، فی ہادی البہائمی ان جانوروں میں بھی، لاجرن اجر ہے. فقالا تو آپ نے فرمایا، فی کل کبد رطبت ہر تازہ عضو میں، لاجرن یا اجرن اجر ہے، ثواب ہے. یعنی جو وجود حرکت کر رہا ہے، جس وجود میں تازگی ہے، اس کی اگر اس طرح خدمت کی جائے کسی بھی صورت میں تو اس کا اجر ہے. تو جانور کو نہیں دیکھنا کہ جانور کیا ہے، یعنی کتا ہے یا کوئی اور ناپاک نجس قسم کا جانور ہے. اصل میں یہ ہے کہ جو حالت اس پر گزر رہی تھی، اس حالت کو دور کرنا، یعنی اس کو اگر پیاس لگ رہی تھی تو اس کی پیاس بجھوا دینا، اس کا بھی اجر ہے. تو یہ حدیث ہے جس کو امام بخاری نے کتاب المساقات میں بیان کیا ہے، اور مظالم میں بھی اور ادب میں بھی، یعنی تین مقامات پر اس حدیث کو بیان کیا ہے. اور صحیح مسلم نے باب السلام میں بیان کیا ہے، اور امام مالک نے موطا میں فی صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا ہے، اور امام احمد نے اپنی کتاب کے دوسرے والیوم میں، یعنی صفحہ نمبر یا حدیث نمبر 275 پر اور 517 پر اس کو بیان کیا ہے. واللفظ لمسلم، مگر یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ صحیح مسلم کے ہیں. اب آتے ہیں شرح المفردات کی طرف. پہلا لفظ ہے عطشا، اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یا یعطشو، عطشا یعطشو، ٹھیک ہے. مضارع اس کا طا کی زبر کے ساتھ آئے گا، علیما یعلم اس کے وزن پر. تو عطشا کا کیا مطلب ہے؟ احس الحاجت الى شرب الماء، اس نے محسوس کیا حاجت کو، ضرورت کو، الى شرب الماء طرف پینے پانی کے. یہ لفظی مطلب ہے اس کا، یعنی پانی پینے کی طرف اس نے ضرورت محسوس کی، پانی پینے کی ضرورت محسوس کی. تو ضرورت کو محسوس کرنا پانی کی، اس کا نام ہے عطش. اور اس کا مصدر کیا ہے؟ عطشن، عطش یا عطش عطشن، ٹھیک ہے. اسی سے ہے نا پیاسا، ہم نے پڑھا تھا عربی، اس کی کیا ہے پیاسا؟ عطشانن. یہ آپ کو پیپر دیا نا، اس میں بھی لکھا ہوا، کسلان جوعان عطشان شبعان ملعان، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے سست، جوعان بھوکا، انا جوعان میں بھوکا ہوں، یوں کیا جا سکتا ہے، انا جوعانتن میں بھوکی ہوں، یوں یہ لفظ ہے، انا عطشانتن، انا شبعانتن، انا ملعانتن. شبعانا، ہاں شبعانا کہیے گا، ہاں عین نکالنی ہے. تو شبعانا کا مطلب ہے میں سیر ہوں، مطلب میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں فل ہوں، پیٹ بھرا ہوا ہے. جی اشتد، اشتد اس کا مطلب ہے زیادہ، بڑھ گیا. تقولو جیسے تم کہتے ہو، اشتد البرد اليوم، بڑھ گئی ہے ٹھنڈ آج، آج سردی زیادہ ہے. ہم جملہ بولتے ہیں اکثر، یہی بولا کیجئے، اشتد البرد اليوم. البئر حفرۃ عمیقۃ، حفرۃ گڑھا، گڑھا، عمیقتن گہرا. یستخرج نکالا جائے، منہا جس سے، الماء پانی. تو یہ بئر کی تعریف ہے، یعنی کنویں کی کیا تعریف ہے؟ ایک گہرا گڑھا جس سے پانی نکالا جائے. عربی میں یہ ایک فائدہ ہے کہ ہر لفظ کی تعریف ملتی ہے. مؤنثۃ یہ لفظ مؤنث ہے، بئر یہ مؤنث ہے، اور اس کی جمع کیا ہے؟ آبارن، آبارن کنویں. پھر ہے لہث الکلب، لہث مضارع کیا آئے گا؟ یل، یلہث، ہاں یہ مضارع اس کا یلہث. ان تحمل علیہ یلہث وان تترکہ یلہث. تو یلہث لہث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اخرج لسانہ من حر، اخرج اس نے نکالا لسانہ اپنی زبان کو، من حر گرمی کی وجہ سے، او عطشن یا پیاس کی وجہ سے، تو اس کو کہتے ہیں لہث. اور عموماً یہ جانور ہی نکالتے ہیں، گرمی اور پیاس کی وجہ سے اپنے منہ سے زبان باہر نکال دینا تو یہ کیا ہوتا ہے؟ لہث. اور یہ لہث کا لفظ بنیادی طور پر کتے کے لیے بولا جاتا ہے. والمصدر، اور اس کا مصدر کیا ہے؟ لہثن ولہاثن، دو اس کے مصدر یاد رکھیے گا، لہثن ولہاثن. السرا، پھر حدیث میں یہ لفظ ہے السرا، السرا کس کو کہتے ہیں؟ التراب الندی، تراب مٹی، الندی، التراب الندی یعنی گیلی مٹی، یعنی گیلی ایک ہوتی ہے نا، لیکن ایسی کہ جس میں جب پھوار پڑے تو یہ ندی کہتے ہیں اصل میں پھوار کو جو پڑتی ہے ہلکی ہلکی اور پھر مٹی کو نا گیلا کر دے، تو یعنی گیلی مٹی یوں کہہ دیجئے، ذرا تھوڑی سی اتنی کہ کیچڑ بن جائے، کیچڑ کی حد تک. بلغ الشیئ، بلغ کا مضارع کیا ہوگا؟ یب لغ، یب لغ. تو بلغ الشیئ کا کیا مطلب ہے؟ وصل الیہ، وصل الیہ، وہ پہنچا، الیہ اس تک یا اس کی طرف. تو بلغ الشیئ کا کیا مطلب؟ وہ پہنچا. ہاں؟ اور اس کا مصدر کیا ہے؟ بلوغن، بلوغ پہنچنا. ایک کتاب بھی ہے بلوغ المرام، کس کی لکھی ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی تھے جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے نا، فتح الباری، یہ انہوں کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. الخف، خف کس کو کہتے ہیں؟ ما یلبس فی الرجل من جلد رقیق، ما جو، یلبس پہنا جائے، یعنی کپڑے کی صورت میں، لباس کی صورت میں جو پہنا جاتا ہے اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے یلبس. ٹھیک ہے، جو پہنا جائے پھر رجلی پاؤں میں، من جلدن ایک ایسی سکن یا کیا کہتے ہیں لیدر کا، رقیق جو پتلا ہو، یعنی پتلے چمڑے سے بنا ہوا جو لباس پاؤں میں ڈالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں الخف. جلد کہتے ہیں لیدر کو، اور رقیق باریک، اور اس کی جمع کیا ہے؟ خفاف، خفاف. امسک الشیء بیدیہ، اس نے پکڑا چیز کو، بیدیہ اپنے ہاتھ سے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قبض علیہ بہا، قبض یعنی ایک ہاتھ سے یوں پکڑنا جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں قبض علیہ، یوں، یہ ہے قبض علیہ. بہا ساتھ اس کے، یعنی ساتھ ہاتھ کے. پھر رقیہ، اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یرقا. تو رقیہ کا کیا مطلب ہے؟ صاعدہ، صاعدہ اوپر چڑھنا. الیہ یصعد الکلم الطیب، ہے نا. یقال، کہا جاتا ہے، رقیہ فی السلم، وہ چڑھا اوپر فسلمی سیڑھی میں یا سیڑھی کے ذریعے. ورقی الجبل یہ بھی کہا جاتا ہے, وہ اوپر چڑھا پہاڑ کے. او علیہ یا رقی الجبل علیہ یوں بھی کہہ دیتے ہیں, یا رقی علی الجبل وہ چڑھا پہاڑ پر. اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ رقیون رقیون. چلیے آگے, شکر اللہ لہو, شکر کا مضارع کیا ہوگا؟ یشکرو یا یشکرو. کوئی دلیل ہے؟ اشکرو آتا ہے نا, وہ تو مصدر ہے. لعلکم تشکرون, ہاں تو تشکرون تشکرو یشکرو یشکرانی یشکرون تشکرو. آگے پھر اس طرح, تو شکر اللہ لہو یعنی قبیلا, ای کا مطلب ہوتا ہے یعنی, یہ یعنی کا ایبریویشن ہے ای, جیسے انگلش میں آئی ای ہوتا ہے نا, تو ای قبیلا عملہ, قبیلا اس نے قبول کیا, عملہ اس کے عمل کو. شکر اللہ لہو کا کیا مطلب؟ ای قبیلا عملہ یعنی اس کے عمل کو قبول کیا. البہیمتو بہائم کی جمع, بہائم کا لفظ آیا تھا نا حدیث میں, تو البہیما اس کا واحد ہے. کل ذات اربع قوائم, ہر والا, ذات کا مطلب والا, اربع چار, قوائم پاؤں, ہر چار ٹانگوں والا, من دواب البری والبحری, خواہ وہ خشکی کے جانوروں میں سے ہو یا سمندری جانوروں میں سے, تو ہر وہ جانور جو چار ٹانگیں رکھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے البہیما, چوپائے. صحیح مطلب اس کا پھر یہی بنا, چوپایا. چو کہتے ہیں فارسی میں چار کو, اور پائے کہتے ہیں پاؤں کو. اس کی جمع کیا ہے؟ بہائم, بہائم. پھر لفظ ہے الاجر, اجر کا کیا مطلب ہے؟ عوض العمل والانتفاع, عوض عمل کا, بدلہ کام کا, والانتفاع بدلہ فائدے کا, یعنی کوئی کام کیا جو اس کا فائدہ ہوا اس کو کہا جاتا ہے اجر, یا کوئی کام کیا اس کا عوض ملا اس کو کہا جاتا ہے اجر. اور اس کی جمع کیا ہے؟ اجور, اجور نہیں اجور, ٹھیک ہے, وہ اجر النظیم بار بار جو آتا ہے نا قرآن میں, اجر تو یہی مطلب, عوض العمل یعنی ہم دنیا میں جو عمل کریں گے اس کا عوض وہاں ملے گا. الکبد عضو من اعضاء الجسم, یہ ایک عضو ہوتا ہے, من اعضاء الجسم جسم کے اعضاء میں سے, وہی فی البطن اور یہ عضو پیٹ میں ہوتا ہے, یعنی کیا مطلب, میدا کہہ دیں, موسٹلی میدے کے لیے یہ بولا جاتا ہے یا جگر کے لیے, ٹھیک ہے نا, تو کچھ اس کو ملتا رہے تو میدا اور جگر یہ تازہ رہتے ہیں, تو اس وجہ سے اس کو یعنی کبد کہے گا. وہی فی البطن مؤنثۃ, یہ لفظ مؤنث ہے, الکبد مؤنث لفظ ہے, اس کی جمع کیا ہے؟ اکباد. آپ کتابیں پڑھیں نا, اگر عربی کی کتابیں جہاں اس قسم کی چیزیں لکھی ہیں, معنی مفہوم ساتھ ہوتا ہے, تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر لفظ کی جہاں وضاحت کی ہے اس کی دلیل میں کوئی نہ کوئی شعر لکھ دیا جائے, جاہلی شاعری کا, یعنی قرآن اترنے سے پہلے کی جو شاعری تھی نا اس شاعری کا شعر لکھ دیا جاتا ہے اور اس میں وہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے, تو اس سے ایک اچھا خاصا گہرا علم بھی ہوتا ہے, انسان اشعار بھی یاد کر لیتا ہے. آپ کو شوق ہے شعر یاد کرنے کے؟ عربی شعر نہیں ہے, چلے ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا نا, تو آپ کے انتقال کے بعد حضرت حسین کے جو نواسے تھے انہوں نے مدینہ نہیں، مدینہ سے باہر کہیں غالباً ادھر کہیں رہتے تھے عراق میں، تو وہاں پر بیٹھ کے کچھ شعر کہے، تو اس میں یہ اقباط کا لفظ، کبد کا جمع ہے نا اقباط، تو وہ لفظ اس میں استعمال ہوا. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اگر شوق ہو تو ایسے شعر میں آپ کو لکھواؤں تاکہ آپ اس کو بھی یاد کریں، لیکن نہیں، پہلے مشکل ہے آپ کے لیے تھی. تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں، ان نیل تیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم. اے صبح کی ہوا، اگر تو حرم میں پہنچو، یعنی کہاں، مدینہ میں، تو ہمارے سلام اس قبر پہ پہنچا دینا جس قبر میں اللہ کے رسول محترم موجود ہیں، دفن ہیں. اکبادنا مجروحتن، ہمارے جگر جو ہیں وہ بڑے مجروح ہیں. من سیف ہجر المصطفیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی علیحدگی کی وجہ سے. تو اس طرح کے اشعار جو ہے نا، وہ کبھی کبھی یوں فائدہ دیتے ہیں انسان کو. چلیے، الرطب، الرطب ضد الیابسی. الرطب ضد ہے کس کی؟ یابس کی. یابس کس کو کہتے ہیں؟ خشک کو، خشک. اور رطب تازہ. کل کبد رطبت المراد بها، اس سے مراد کیا ہے؟ کل حیوان حی، ہر زندہ حیوان، جانور نہیں، حیوان. کیوں حیوان اور جانور کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم بھی حیوان ہیں. حیوان کس کو کہتے ہیں؟ جس میں زندگی ہو. تو ہم بھی حیوان، جانور بھی حیوان. پھر آگے ہماری تقسیم ہے، وہ کون ہے؟ وہ جانور ہیں، ہم انسان ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح وہ تقسیم ہوتی ہے. کل حیوان حی، ہر زندہ حیوان. غفر اللہ لہ ذنبہ، غفر اس کا فعل مضارع کیا ہے؟ یغفر، ومن یغفر الذنوب الا اللہ. تو غفر کا کیا مطلب ہے؟ سترہ، سترہ ڈھانپ دیا. اسی سے ایک لفظ ہے مغفر، یاد ہے کس کو کہتے ہیں؟ کون سی ٹوپی کو؟ خود کو، خود کو، لوہے کی جو ٹوپی ہوتی ہے جو فوجی پہنتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مغفر. مغفر کو مغفر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سر کو ڈھانپ دیتی ہے. تو دوسرا مطلب یہ کہ اللہ تعالی گناہ مٹاتا نہیں ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ ڈھانپ دیتا ہے تاکہ کسی کو نظر ہی نہ آئے. اسی وجہ سے سترہ، سترہو، سترہو، اس کو ڈھانپ دیا. وعفا عنہ، اور اس کو معاف کر دیا. اور اس کا مصدر کیا ہے؟ غفران. المصدر اس کا کیا ہوگا؟ غفران. کوئی دعا یاد ہے غفران کا لفظ؟ غفرانک ربنا و الیک المصیر. و مغفرت، یہ بھی مصدر ہے. ہاں، لہم مغفرت و اجر کریم. ٹھیک ہے. واللہ غافر، واللہ غفور، واللہ غفار. یہ تینوں لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں. غافر الذنب آتا نا، غفور رحیم، غفار، وانی لغفار. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہے مشکل لفظ اس حدیث کی ٹیکسٹ کے. اس سے فائدہ ہوتا ہے آپ کو؟ چلیں الحمدللہ. تو آپ سنیں ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹیکسٹ پڑھ لیتی ہیں، لا تکن سرسار والی. چلیں الحمدللہ. ایک اور بھی ہے، وہ بھی آپ کو مل رہی ہے. وہ خاتون نے اپنے بچے کو بڑی اچھی اچھی نصیحتیں کی ہیں. چلیے، ایضاحات النحویت، نحوی وضاحتیں. نمبر ون ہے فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَسُ. اب نحو کی طرف آتے ہیں. یہ اصل مشکل جو ہے نا، یہ پورے سبق کی روح ہے. یہ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَسُ، هَذِهِ اِذَا، یہ جو اِذَا ہے، یہ لفظ جو ہے، یہ کہا ہوتا ہے؟ فجائیتن، یہ فجائی ہوتا ہے. فجائی کا کیا مطلب؟ ہاں، جو اچانک کا معنی دیتا ہے. خرجت فإذا السبع واقفا، میں باہر نکلا تو ایک درندہ وہاں کھڑا تھا. فإذا اچانک اس موقع پہ یہ لفظ ہو تو ایک درندہ وہاں کھڑا تھا، تو اذا کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو وتفید وقوع شیئن، اور یہ اذا فائدہ دیتا ہے کسی چیز کے واقع ہونے کا، لیکن وہ چیز کون سی ہو؟ غیر متوقع، غیر متوقع چیز کا جس کی کوئی امید نہ ہو. تو اچانک ہی ہوتا نا پھر یہ کام. جیسے دخلت الفصل فإذا المدير يسأل عن الطلاب المتأخرين، میں کلاس روم میں داخل ہوا، فإذا المدير تو وہاں پر پرنسپل صاحب، يسأل عن الطلاب پوچھ رہے تھے ان اسٹوڈنٹس کے بارے میں، المتأخرين جو دیر سے آ رہے تھے. تو فإذا یہاں کیا ہے؟ غیر متوقع، یعنی جس کی کوئی امید نہیں تھی اس کا سامنا کرنا پڑا. تو وفی تنزیلی، اور تنزیل میں ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کا ایک نام التنزیل بھی ہے. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. تو یہاں فألقى عصاه فإذا، فإذا یہ فجائیہ ہے، یعنی غیر متوقع جس کی توقع ہی نہیں تھی، یعنی حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں تھی کہ مجھے کہا گیا لاٹھی پھینک دو، میں نے پھینکی. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اذا کا مطلب یعنی غیر متوقع چیز کا واقع ہونا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. ٹھیک ہے. تو یجوز الابتداء بالنکرۃ بعد اذ الفجائیہ، یا اذا الفجائیہ. یجوز الابتداء، جائز ہے ابتدا کرنا، بالنکرۃ نکرے کے ساتھ، بعد اذا الفجائیہ، اذا الفجائیہ کے بعد، یعنی اذا الفجائیہ کے بعد نکرہ سے جملے کی ابتدا کرنا جائز ہے، یعنی وہاں الف لام لانے کی ضرورت نہیں ہے. کما فی الحدیث، جیسا کہ حدیث میں ہے. کیا ہے حدیث میں؟ وہ یہ تھا کہ فخرج فإذا کلب یلہس، تو فإذا آیا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ کلب، یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی ایک کتا، کوئی مخصوص نہیں، کوئی ایک کتا تھا جو وہاں کھڑا تھا. وَإِلَيْكَ مِثَالًا آخر، اور اسی کی ایک مثال اور بھی. وَإِلَيْكَ کا مطلب تمہاری خدمت میں پیش ہے. وہ یہ، خَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَإِذَا شُرْطِيٌّ بِالْبَابِ، میں گھر سے نکلا تو وہاں ایک پولیس والا دروازے پہ کھڑا تھا. فَإِذَا شُرْطِيٌّ بِالْبَابِ، دروازے پر موجود تھا. تو یہاں بھی فَإِذَا کے بعد شُرْطِيٌّ آیا ہے، یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، از اور ازا یہ دو لفظ ہیں فجائیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ ازا. تو ویسے شروع میں اگر آئے تو پھر وہ ازا فجائیہ نہیں ہوتا، وہ آگے آ رہا ہے. تو اچانک ایک پولیس والا، پولیس والا، اب اس کی خبر کیا ہے؟ دروازے پہ تھا تو اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اب آپ کا سوال جو تھا اس کا جواب آ رہا ہے. لا تأتی اذا الفجائیہ فی اول الکلام، اذا الفجائیہ نہیں آیا کرتا فی اول الکلام، کلام کے شروع میں. یعنی کلام کے شروع میں اگر اذا داخل ہوگا تو وہ فجائیہ نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے، وہ بیچ میں آتا ہے. ولا تدخل علی الجملۃ الفعلیۃ، اور یہ اذا نہیں داخل ہوا کرتا علی الجملۃ الفعلیۃ، جملہ فعلیہ پر. تو جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا سٹارٹ فعل سے ہو. جی جملہ فعلیہ, یعنی اذا کے بعد جملہ فعلیہ شروع نہیں ہوگا. اذا کے بعد کوئی فعل آ جائے, فعل مضارے, فعل ماضی, فعل ماضی مجھول, اذا کے بعد یہ نہیں آئے گا. مطلب یہ ہے. چلیے سوال نمبر دو ہے, نزل فی البئر یا نزل البئر, یجوز حذف فی ونصب المکان المحدود بعد نزل ودخل وسکن. سمجھ آئیے؟ جائز ہے حذف کرنا فی کا. جملے کو دیکھیں نا آپ, شروع میں نزل فی البئر, وہ اترا کنویں میں, ایک جملہ, اور دوسرا یوں بھی نزل البئر وہ اترا کنویں میں. بئر جب کہیں گے تو یہ کون سا مفعول بنے گا؟ مفاعل خمسہ پڑھے ہیں آپ نے, پانچ مفعول پڑھے ہیں, نہیں پڑھے؟ اچھا چلیے کوئی نہیں. تو خیر, تو یہ مفعول فیہ بنتا ہے, بعد میں بتاؤں گا آپ کو. تو یجوز حذف فی, جائز ہے حذف کرنا فی کا, ونصب المکان المحدودی, اور نصب دینا المکان المحدودی, ایک محدود جگہ کو, کب؟ بعد نزلا, نزلا کے بعد. یعنی نزلا کے بعد اگر فی کا استعمال ہو رہا ہے اور وہ فی کا استعمال کسی محدود جگہ کے لیے ہو رہا ہے, تو وہاں پر فی کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے اور فی کو محذوف بھی کیا جا سکتا ہے. اور جب ہم فی کو محذوف کریں گے تو پھر اس کو ہم کیا کریں گے؟ نصب دیں گے. جیسے دیکھیے بئر کیا ہے, یہ مکان محدود ہے نا, ہاں محدود جگہ ہے نا, تو محدود جگہ کے لیے فی استعمال ہوا نزل فی البئر. اگر ہم فی کو محذوف کرتے ہیں یہاں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جگہ جو ہے جس کے لیے وہ لفظ بولا گیا اس کے بعد, اس کو ہم نصب دے دیں گے. وہ نزل البئر یوں کہہ سکتے ہیں, یا دخل فی البیتی. اگر فی ہم حذف کریں تو کیا پڑھیں گے؟ دخل البیتا, ٹھیک ہے. وسکن سکن فی الداری, سکن الدار, فی کو حذف کریں تو یوں پڑھیں گے. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی فرماتے ہیں, وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم. اب یہاں فی کا لفظ آیا ہے, سکنتم فی, آگے کیا ہے؟ مساکن, مسکن کی جمع ہے مساکن, تو مسکن گھر, رہنے کی, سکون لینے کی جگہ, مسکن, تو اسی سے مساکن ہے, تو یہ محدود جگہ ہے. اب یہاں فی آیا ہے, جائز ہے. لیکن آگے, وقال یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت, یہاں فی محذوف ہے, وزوجک فی الجنت کی بجائے وزوجک الجنت. ظاہر ہے جنت میں ہی رہنا ہے نا, جنت میں, تو یہاں میں کا معنی ہم کریں گے, یہ نہیں کہیں گے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت کو, مفعول والا نہیں, میں جنت میں, یہ مانا کریں گے ہم. ملأ خفہ ماء, اس نے بھرا اپنے موزے کو پانی سے, ٹھیک ہے. ہونا یہاں پر, ہونا کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر ماء, ماء کی جو حمزہ ہے اس کو دو زبریں آئی ہیں, تنوین آئی ہے منصوب, یہ کیوں ہے؟ تمیز, یہ تمیز ہے. تمیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استثناء, تمیز, یہ پڑھا ہے؟ یہ نحوی ایک ٹرم ہے, نہیں پڑھا؟ جی نسبی حالت تو ہوتی ہے لیکن تمیز کیا ہوتی ہے؟ جی بیٹا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں تمیز کا مطلب یہی ہوتا ہے, کسی چیز کی جو مقدار ہے, تعداد ہے, یا جو بھی حالت ہے, اس کو محدود کرنے کے لیے, یعنی ممیز کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے, اسس کرنے کے لیے. جیسے تقولو, تم کہتے ہو ملأت الکوب ماء, ملأت الکوب, میں نے بھرا, کوب کس کو کہتے ہیں؟ کوب, کپ, سی یو پی کوب، ملأت الکوب ماء، میں نے بھرا کپ کو پانی سے. پھر ما ان کا یہاں کیا ہے؟ یہ تمیز ہے، محدود کر دیا ہے نا، یعنی اتنا پانی بھرا جس سے وہ کپ بھر گیا. ملأت القلم حبرا، میں نے بھرا پین کو حبر سے، حبر کس کو کہتے ہیں؟ انک سے. اب تو یہ رواج ہی ختم ہو گیا ہے، کیلی گرافی اگر کر رہی ہیں تو پھر شاید فائدہ ہو رہا ہو. چلیے نمبر چار، امسک بفیہ، الفم، فم کا جو لفظ ہے، یجوز حذف میمہ عند الاضافتی، کیا مطلب ہے اس کا؟ جائز ہے حذف کرنا میمہ، فم کے میم کا، کب؟ عند الاضافتی، اضافت کے وقت. عند کا مطلب نزدیک نہ کریں، وقت کر لیں. عند الاضافتی، اضافت کے وقت، یعنی جب فم کو مضاف کر رہے ہوں تو اس موقع پر اس کے میم کو حذف کرنا جائز ہے. وَيُعْرَبُ، اور اعراب دیا جاتا ہے لفظ فم، حین اذن، اس وقت، اعراب الاسماء الخمسہ، اعراب دینا اسماء خمسہ کا، یعنی اسماء خمسہ کا جو اعراب ہے وہ اس وقت اس کو دیا جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ جیسے فو کا صغیر، افتح فا کا، ماذا فی فی کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھیے، فو کا صغیر، یہ کون سی حالت ہے؟ رفی حالت ہے. فو کا مضاف ہو رہا ہے نا، فو مضاف ہو رہا کس کی طرف؟ کاف کی طرف. تو فمو کا نہیں کہا، فمو کا نہیں کہنا یہاں، یہاں کہنا ہے فو کا. اضافت کے وقت میم جو ہے وہ گر جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو فو کا کہیں گے. افتح فا کا، اب یہاں فا کا، فا کا پھر اضافت ہے کس کی طرف؟ کا کی طرف، تو یہ نصبی حالت ہے. ماذا فی فی کا، فی فمی کا کی بجائے ماذا فی فی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہے کہ اضافت کے وقت اس کا میم حذف کرنا جائز ہے، اور پھر اسماء خمسہ والا جو اعراب ہے وہ اس کو ملے گا. تو افتح فما کا نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے افتح فا کا. فمو کا صغیر نہیں کہیں گے، بلکہ فو کا صغیر. مادا فی فی کا کہیں گے، مادا فی فمی کا نہیں کہیں گے. وفی حالتی بقائی میمی ہی، اور اگر اس کے میم کو باقی رکھنا ہو تو اس حالت میں، یعربو، یہ فم کا لفظ اعراب دیا جاتا ہے، بعلامات الاعراب الاصلیتی، اعراب اصلی کی علامات کے ساتھ. تو اصلی جو اعراب ہوں گے ان کی علامات کے ساتھ اس کو کیا کیا جائے گا؟ اعراب دیا جائے گا. جیسے فمہ مفتوح، اس کا منہ کھلا ہے. اب یہ فم کا لفظ مضاف ہو رہا ہے نا، تو یہ دیکھ لیجئے، یہ کیوں؟ میم کو باقی رکھا ہے یہاں، تو جب میم کو باقی رکھا ہے تو اس کو اب اصل اعراب ملے گا. یعنی اصل اعراب کا کیا مطلب؟ میم باقی رہے گا اور پھر اس پر دم آئے گا. فمہ مفتوح، فتح المریض فمہ، مریض نے اپنا منہ کھولا. لا یخرج مثل هذا الکلام من فمی کا، نہیں نکلے گی اس جیسی بات تیرے منہ سے، ٹھیک ہے، من فمی کا. تو اب اوپر والی بات اور اس نیچے والی بات میں فرق کیا ہے پھر؟ یہ تو بعض ایسا کلیش نظر آتا ہے. جی آپ بتائیں. ہاں پھر وہ کیا ہوگا اعراب؟ اسماء خمسہ والا اعراب، بس یہی بات ہے. نہیں وہ کیا جائز ہے، مطلب پہلا جو ہے اگر اس کو یعنی میم کو ہٹانا ہے تو پھر اس کا اعراب ہم نے کون سا دینا ہے؟ اسماء خمسہ والا. اور اگر میم کو باقی رکھنا ہے تو پھر اصلی جو اعراب ہوگا وہ ملے گا. چلیے نمبر پانچ. وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا هَذَا اِسْتِفْحَامٌ. یہ جملہ کیا ہے؟ استفہامیہ ہے. یعنی صحابہ کرام کا یہ سوال جو ہے کیا تھا؟ فہم, صحابہ نے سمجھنا چاہا تھا, تو اس لیے اس کو کہتے ہیں استفہام. حذفت اداتہ, حذف کر دیا گیا ہے اس کا حرف. ادات میں نے بتایا تھا, ادات کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ حرف کے لیے. علم منطق میں ادات کی جمع ادوات, یہ حرف کی بجائے ادات کا لفظ بولتے ہیں. تو ھذا استفہام, یہ استفہام ہے, جملہ استفہامیہ ہے. حذفت اداتہ, حذف کر دیا گیا ہے اس کا حرف. حرف کون سا؟ یعنی حرف استفہام. واصلہ, اور اس جملے کی اصل کیا ہے بات؟ وہ ہے اوا. اوا ان لنا فی ھذہ البہائم لاجرا, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اوا کیا ہے؟ یہ استفہام ہے, ادات استفہام ہے. تو یہ ادات استفہام جو ہے یہ حذف کر دیا گیا تھا سوال کرتے وقت. چلیے لا اجرن. ھذہ اللام المزحلقۃ, یہ لام جو ہے اس کا نام ہے المزحلقہ, بڑا مشکل ورڈ ہے. وہی التی, اور یہ وہ لام ہوتا ہے جو تدخل, داخل ہوتا ہے, علی خبر ان المقصورتی, اوپر خبر ان کے, یعنی ان مقصورہ کے خبر پر یہ لام داخل ہوتا ہے. ان مقصورہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک ہوتا ہے ان, دوسرا ہوتا ہے ان, تو یہاں ان کیا ہے؟ مقصورہ نا, تو یہ وہ ہے. سمجھ آئیے؟ ان مقصورہ یعنی ایسا ان جو حمزے کی زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, انا نہیں, ان. تو ان مقصورہ کی خبر پر یہ لام داخل ہوتا ہے, اور جب یہ داخل ہوتا ہے تو تفید التوکید, یہ فائدہ دیتا ہے کس کا؟ تاکید کا. جیسے ان ربی لغفور الرحیم, بے شک میرا رب, البتہ یا یقیناً کا مطلب بھی کر سکتی ہیں آپ, بے شک میرا رب یقیناً غفور ہے, رحیم ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ, ہے نا؟ یا میں نے اپنی طرح سے بنائی ہے؟ اچھا ہاں, قرآن مجید میں ہے نا یہ. ہاں, اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول, یہ لام جو ہے نا کس پر آیا ہے؟ انہ کی خبر پر. تو یہ لام کون سا ہے؟ المزحلقہ, یہ لام المزحلقہ ہے. تو اس کو یاد رکھیے گا, یہ بہت آتا ہے قرآن مجید میں. بعض علماء نے یہ لکھا ہے انہ کے بعد یہ لام مزحلقہ جب آ جائے وہاں قسمیہ معنی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے, جیسے ہے نا انک لرسول اللہ, یعنی وہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بھی قسم اٹھا کہا یہ جھوٹے ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, ہاں, وانہ علی ذلک لشہید, تو یہ خبر ہے. تو لام جہاں آئے گا مزحلقہ, آپ سمجھ لیجئے اس کے پیچھے انہ ہے, اور یہ انہ کی خبر ہے. اور کون سا پھر جملہ بنتا ہے یہ؟ انہ کی خبر اگر اس پر لام آ جائے تو پھر یہ کون سا جملہ ہوگا؟ جملہ فعلیہ ہوگا, اسمیہ ہوگا. جملہ اسمیہ ہوگا. آپ نے اسمیہ پڑھا ہے نا جملہ, ہاں؟ کافی عرصہ ہو گیا پڑھا ہے, ہاں؟ تازہ تازہ پڑھا ہے, پھر تو یاد ہونا چاہیے یہ. جی بالکل, ان ربک لبالمرصاد. تو یہ لام کون سا ہے؟ یہ لام المزحلقہ ہے. جی انہ لقول الفصل, بالکل ٹھیک ہے. تو جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ چلیں آپ نے کل تازہ تازہ پڑھا, تھوڑی سی بات تازہ کر لیں. جو اسم سے سٹارٹ ہو, ہے نا, اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا بھی اسم ہوتا ہے. جی ہاں, مبتدا ابتدا سے ہے, جس جملے کی سٹارٹ یعنی اسم سے ہو اس کو کہہ دیتے ہیں جملہ اسمیہ. تو ہر جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, السلام علیکم.